سوره صف چو مدنی صدای کریم بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم الله تعالی سنس پاکی چی بیان کران تیم سری مخلوق یم آسمان اندر چی یم زمین اندر چی سوچ سزا زبردست سٹا حکمت وول ویس یوت عظمت وول تو جلال وول آسی تہنز گژھ پریت حکمس اندر فرمان برداری کرنی جہاد تہ تہندیو حکمو اندر اک حکمہ اس یت سورہ شریفس من ذکر کرنا آمت یم کہ نازل سپدن سبب سپودمت کہ اک دہ بجے صحاب صب پان ون تذکر کران کہ ہر گاہ معلوم سپدہ تس عملہ اس خدائس آس سٹھا ٹٹ سو کرو ام بروٹ بجے صحاب صب جنگ عہدس من جہاد نش واپس آمت بیم سات جہاد حکم نازل سپود تم سات اس بجے صحاب صبن پٹ گران گزرومت ات پہ سپد نازل یم آیات کریم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ای بائی مانو تس کت کیا چھو کران یت نہ پان عمل چھو کران کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ تعالیٰ نش چھ تہذ ناراضگی ہند بوڑ سبب کہ تھی ونو تم کت یون پٹھ نہ پان عمل کرو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص بے شک اللہ تعالیٰ تمن لوکن پسند کران یم تہذ وتہ اندر تت پٹ جہاد کران صف دیدی خدائے سندین دشمنن ست زن تم مجاہد آسان کرت ناگ ترا آمت دیوار ہی صفو من چن اور یور ڈلان تو پت نیران تہ ونان کہ اچھے معلوم سپد ساروی عمل اندر کس عمل سے زیادہ ٹٹ اللہ تعالیٰ یہ عمل جہاد کرن خدا سند وتہ اندر زیادہ ٹٹ اد کیاز اس تہ پٹ شاہ گزران یلی جہاد حکم نازل سپدان اس بی کیاز سجیو جنگ عہدس من اس چیز کرت ون کہ اچھے معلوم سپد آب العمال کس اس ترو سہ عمل یہ ثوری داوی یوت ات پہ چھو تہ عمل کرمت کافر مستحق قتل و قتال تو جنگ و جدال امی مکھ کہ تم پروردگار سندین آیاتن اپو زانان پیغمبرن ہز مخالفت کران تمن عزات تکلیف واتناوان ات مناسب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بی عیسیٰ علیہ السلام سن قصہ بیان فرماوان وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ سوقت تچو قبل ذکر یلی موسیٰ علیہ السلام فرمو پنس قومس ای میانی قوم کیا چھو تہ مے عزا دیوان حالانکہ تہ چھو معلوم کہ بچس خدائے سند طرف تہ کن سوزن آمت پیغمبر فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا یهدی القوم الفاسقین پس یلی تم فہمائش کرت تہ حجرسی پٹھ رود ازاو مخالفت رود بدستور کران اللہ تعالیٰ ڈل تہند دل ہمیشہ خاطر پوز قبول کرنے سے ہنہ ہنہ زیادہ ات پہ نافرمانی پٹھ مداومت تو ڈاڈ کرت کرنے ست دل سیاہی زیادہ سپدان اللہ تعالیٰ سن دستور کہ سہ اتن نافرمانن سز وتھاوان اتھے پہ ازک کافر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سز پریت رنگ مخالفت کران ازا واتناوان تمن تہ روز بروز گمراہی تو حضرت اندر ترقی سپدان پساو عالم نش فساد تو تباہی گالن خاطر مصلحتن تمن جہاد و قتال حکم کرنا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ اتھے پہ سہ وقت قابل ذکر یل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمو اے بنی اسرائیلو بچس خدا سند پیغمبر تہ کن سوزن آمت تصدیق کرون چھس بہ تت کتاب اس مے بروٹ نازل آمت کر یعنی تورات مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد بیس بہ خوشخبری تو بشارت دون اکس عظیم شان پیغمبر سنس اس مے پتہ تشریف انی نام مبارک تہد آس احمد فلما جاہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین پس عیسیٰ علیہ السلام تمن نش مضامین بیان کرت پنہ نبوت کے اس بات خاطر ننی دلیل ہیت آئے تم لوک لگ ون تمن دلیلن تو موجزن نسبت کہ یہ نون تو صاف جوت یعنی تہندس نبوتس لگ تقزیب تو انکار کرنے اتھے پاٹ عیسیٰ علیہ السلامس پتہ یل پیغمبری آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اون تم سات لگ موجود عربی کافر تمن انکار و تقزیب کرنے بی لگ تمن عزات تکلیف واتنا یہ گو ظلم عظیم امہ ظلم مہلک اثر واتن خطر اس بین لوکن تہ سہ خطر دور کرنے خطر آو مسلحت جہاد حکم کرنا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام بيكوا كات يزالم تسچس ني خط يس الله تعالى سپت اپوز نوراوان اپوز نوراوي حالانكي تاسو نات دعوت يوان كرن دين اسلام سكون نبوت اس تكذيب انكار كرنوي گو الله تعالى سپت اپوز نوراون يت الله تعالى ثابت چ كران تات كرن نفي يت نفي چ كران تي كرن ثابت یہ گو خدا پہ اپز نوراون زیادہ افسوس افسوسناک کت کہ تس نات دن اسلام کن توت چھ سہ تر کن توجہ کران یہ گو زیادہ ظالم لاگن واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ چھ ظالم قومس کامیابی تو نجاتس کن وت ہاوان امی سبب آو تہند خاطر سزائے قتالی تجویز کرنا اللہ تعالیٰ دی پزس غلبہ باطل سپدِ مغلوب یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یم کافر چھ یژھان خدائے سند نور چھت کرن پنو چانچو سیت پھوک دت یعنی تم چھ تس کت کرنے ہوان یمو سیت دین حقس فروغ تو ترقی سپدین واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون حالانکہ اللہ تعالیٰ چھ پنس ات نورس بہرحال پور کران تو کمالس واتناون یژھان اگر چھ کافرن ایتن چھ ناخوشی والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون چنانچہ سما بود برگو سوی یم امی اتمام نور خاطر سوز پن پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کو سامان یعنی قران مجید ہت بے پوز دین یعنی دین اسلام ہت دنیا سکون یوتا دینس باقی تمام دینن پٹ غلب دی ایگو اتمام نور کرن اد ایتن مشرکن ناخوشی یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم ای بائی مانو کیا بما ہاوو تہی چت کاروبارا تس سوداگریا چت تجارتا یس تہی نجات دیت بچاوی اکی دردناک عذاب نشی تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم سغو يهوي كي تهنيو ايمان بي كريو پاس كونس خدايس بي تهنس پیغمبرس بي كريو جهاد خدايس نجي وچ اندر مال پن خرج کرن سويت جان پن فدا کرن سويت ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون اچ تونج خطر سٹاه رود هرگت تو زانيو يل تو يكريو یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم اللہ تعالیٰ کر مغفرت تہندین گنہن بی واتنائیو تہی جنت کن تمن باغن اندر یمو بن کن کل تو نہر جیری آسن بی بسائیو تہی تمن رتن گرن اندر یم گرت مکان ہمیشہ پوشونین باغن اندر بنا کرنا آسن آمت یہ گئی بڑ کامیابی تو رستگاری وخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین بیچ امی اخروی کامیابی علاوہ تہند خاطر بیاک دنیاوی کامیابی یس جلدی بن موقع تہ پسند محبوب چھ سو گئی پردگار سند طرف یاری تو مددگاری بی نزدیک فتح یابی ای پیغمبر برحق تو فرمایو یمن سارنی چیزن ہند بشارت تو خوشخبری بائی مانن امی خوشخبری ہند ظہور سپود قرون اولا کن مسلمان سیت تمیچ چھ سارنی خبری ازکی وقت تی مسلمان وچ ونج تو صحیح مانین اندر ایمان تو جہاد فی سبیل اللہ اندر قائم روزن تہند خاطر تی چھ فتح نصرت پرت وقت سیت سیت امی پتہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام سندین حواریین ہند قصہ بیان کرت بائی مانن دینس مدد کرنک ترغیب دیوان یا ایہا الذین آمنو کونو انصار اللہ اے بائی مانو تو سبجو پروردگار سند دینک مددگار تم طریقہ اس تہند خاطر مقرر کرنا آمت سو گو جہاد ات پاٹ حواری یین پنہ طریقہ موجب دینک مددگار سپد یل عیسیٰ علیہ السلامس بکثرت دشمن وتل تھائے کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ تم پت ات پاٹ عیسیٰ علیہ السلام فرمو حواریین کہ سون مددگار کوہ بنی خدائے سند رضا خاطر تہ اندر حواریینو دوپ اس خدائے سند دینک مددگار چنانچہ تمو حواریینو کر پنس دینس مدد تمکہ اشاعت کر پور کوشش تم تہذ کوشش پت فامن طائف تم من بنی اسرائیل و کفر طائف پسون ایمان بنی اسرائیل اندر بازے لوک رود کپرس پٹ توپت سپت تم مز مذہبی اختلاف سب عداوت خانہ جنگی فائید نلزین آمنو اللہ ادوہم فاس بہو ظاہرین پس کور اس مدد تمو اندر بائی مان تہ دشمن پٹ پس سپد تمے غالب تتھے پاٹ کرو تہ دین محمدی خاطر کوشش تو جہاد اے مسلمانو